أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta had bilmezliğe girdiler. Gün gelecek melekleri görecekler. Fakat o gün o suçlulara katiyen büşra denmeyecek. Ve melekler onlara sevinmek size haram haram diyecekler. Kadimden bu yana hep devam ede gelen şey, başkaları da demişler, tasvire gerek yok. Rabbimizi bize göster, öyle iman edelim. Melekler, insan öyle iman edelim. Defa demişler, cennet bahçeleri olsun, bir melek seninle beraber insan. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde, kafir hep diyeceğini, münafık hep diyeceğini, dünyaya tapanlar hep diyeceklerini demişler. Ve bunlar alabildiğine, kendilerini büyük görme ve taşkınlığa girme şeklinde büyüklendikçe büyüklenmişler. وَعَتَوْا عُتُوْاً كَب۪يرًا Gün gelecek, gök şak şak olup parçalanacak. Sis ve duman içinde beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak. Melekler bölük bölük indirilecek. İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. İyi dedin. Kafirler Rahman'ın için... rahmaniyeti her zaman açıktır. Sen şiddeti zuhurundan muktefi diyor. Sen o zahirsin ki hiçbir şeyden gizlenmez diyor. Efendim bu açıdan da fakat orada artık herkesin görebileceği, onu icraat-ı subhaniyesiyle, tecelliyat-ı kutsiyesiyle ve cuma tepelerinde esasen rüyeti vâçemâkinli müşahede etmekle biraz bu son şıkka Rahman kelimesiyle meselenin ifade edilmesi bakıyor. Kâfirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır. O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der, keşke o peygamberlerle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o saptırdı. Zaten şeytan insanı hizdana uğratan bir merettir. İki defa bir anda keşke diyor. Bir keşke Resul'ün yolunu tutabilseydim diyor. Bir o, birisi de keşke falanı dost edinmeseydim. Sürü gibi falanın arkasından sürüklenip gitmeseydim. Şatafatlı, debdebeli, müzehref laflara takılmasaydım. Bir de öyle bir keşke diyor. Ondan sonra da esas içini döküyor. Allah'ı anmaktan geldikten sonra beni saptıran, esasen yoldan çıkaran, şirazeden çıkaran oldu. Zaten şeytan insan için insanı, bu mübalağa kipiyle ifade edilmiş, rezil, rüsva edecek, basbayağı hale getirecek bir varlıktır. O gün peygamber, ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an dendiğine göre oradaki o Resul deyince lam ahd için esasen bilinen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Çünkü Kur'an ona diyor. Başka peygamberler olsa onların mesela Tevrat denir, İncil denir, Suhuf denir, başka bir şey denir. Eğer Upanişadlar öyle bir şey ise şayet, Vedalar öyle bir şey ise onları der. Fakat Kur'an dendiğine göre demek ki Er-Resulleki lam ahd için o malum, meşhur esasen Mustafa, Müçteba peygamber. O Allah'ın bu Kur'an'ı onlar kulak ardı etti, terk etti, arkalarına attılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan onu terk eder ve okumayı unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Ebu Davud, Vitr 21. Evet. Sahih bir hadistir bu aslında. Kur'an'ı belledikten sonra unutmanın vebali. O bakımdan bu artık Kur'an'ın muhtevası mı? Kur'an'ın içindekiler mi? Yoksa günümüzde çokları tarafından yeterli buldukları onu ezberlemek mi veya şöyle böyle onu okumak mı filan, bu mevzuda da farklı mütealalar var. Esasen Kur'an nedir? Kelamullah'tır. Ne ifade ediyor insanlık adına? Dünyevi mamuriyet aynı zamanda uhrevi ebedi saadet vaat ediyor. Bu mülahazalara bağlı Kur'an-ı Kerim'i hafızasında tutma mıdır? Efendim, herhalde o mevzuda da farklı mütealalar var. İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma, senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter? Size de öyle yani. وَكَفَا بِرَبِّكُمْ هَادِيًا وَنَسِيرًا وَكَفَا بِرَبِّكُمْ عَلَى اَعْدَائِنَا هَادِيًا وَنَصِيرًا Bir de o kafirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu tertil tarikiyle okuduk. Bu açıdan da tertil tarikiyle okunma tavsiye edilen okunmadır. Hadır tarikiyle okunma umuma namaz kıldırırken, böyle hatim filan okurken meseleyi zorlaştırmamak başkalarına, yessiru emri nebevisine uyma çerçevesinde o hadır tarikiyle okuma. Fakat esasen neyin ne olduğunu anlama adına onu tertil etme, aheste aheste okuma, adeta her kelime üzerinde durma, her kelimeyi bir kere daha heceleme ve aynı zamanda hep o sözle bitireyim, hep onunla oturma kalkma, hep onunla geceleme. Hocam, burada ayet-i kerimede hem müzzile ifadesini kullanmaları, hem de cümleten vahide demeleri, kafirlerin bir çelişkisini Evet, bunlar zannediyorum Mekke müşriklere bunu söylüyorsa başkaları da, o asırda muasır olan başkaları da demişlerdir bu. İsrailoğullarına Kur'an-ı Tevrat birden böyle defaten indiğinden dolayı diyalektik adına, demagoji adına esasen, yani sana da esasen Hazreti Mesih'e İncil'in indiği gibi, Tevrat'ın Hazreti Musa'ya indiği gibi Kur'an'da sana inmeliydi. Öyle inmediğine göre demek işin içinde bir problem var gibi bir demagoji yapma, Efendimiz'e karşı bir diyalektik yapma. Evet, bu Furkan suresi işte Kur'an'da geçiyor. Hakkı batıldan ayıran bir sure. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir tek yerde Tebareke kelimesi 3 defa zikrediliyor. O da bu surede. Başta 1. sayfada, sonra 2. sayfada, sonra da son sayfanın yarısında. Ondan sonra da esasen Kur'an-ı Kerim onun temel disiplinlerine uyan insanların evsaf-ı âliyeleri zikredilmek suretiyle mesele noktalanıyor. Noktalanırken de قُلْ مَا يَعْبَهُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Duanız olmasa ne yazarsınız ki? Evet, Hazreti Pir'in risalesi var onunla alakalı. Ve onun üzerinde de ciddi durulabilir. Dum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا اللهم أجرنا خلصنا نجنا يا أرحم الراحمين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı tefsir ve yorumla mukabeleyle bulunmayalım. Evet, bak, onlara cevap bir yönüyle diyalektik demagoji yapabilirler. Fakat Cenab-ı Hak cevap veriyor. Siz de böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman da esasen Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini okursunuz. Cenab-ı Hak câ'ebina bil hak ve ahsene tefsir. O halde sen o kafirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. Berhudar ol. Gerçekten biz Hazreti Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Hazreti Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik, altlarını üstlerine getirdik. Şimdi bundan anlaşılıyor ki evvelen ve bizzat İsrailoğullarını Firavunların şerrinden, orada zulmünden, tedmirinden, tedbirinden demmerna kelimesi geliyor, tedmir kelimesi geliyor. Kurtarmak için. Fakat saniyen ve bilaras Firavun'a da o mesajı sunma bir yönüyle, ona da öbür tarafta mazeret beyan etme imkanı bırakmama. Çünkü izheba ilel kavmillezine kezzebu bi ayatina diyor. Hazreti Nuh'un halkına gelince onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında, burada da yine kırmızı kişiye uyulmadı. Burada Seyyidina Hazreti Musa dendi. Mesele esas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı. Meseleyi tavzihte Seyyidina Hazreti Musa ile alakalı husus daha açık, daha net olduğundan o söyleniyor. Ondan sonra daha sonra önce gelmiş peygamber, onlar sırasıyla zikrediliyor. Fakat o kronolojik sırada Semud'dan sonra Ad'dan sonra Semud, Semud'dan sonra da Lut kavmi zikrediliyor. Hazreti İbrahim arada zikrediliyor. Kaf Sure-i Celilesinde Hazreti Nuh'tan sonra ve Eshab-ur Res geçiyor. Burada Semud'dan sonra geçiyor. Bunlar Adi Ula mı, Adi Sani mi? Kimdir yani? Hani Adi Sani ise Semud'dan sonra gelmiş olabilirler. Bilemediğim şekilde mesela Urartular gibi olabilir. 4000 sene evvel yaşamış Urartular gibi olabilirler. Öyle bir takdim ve tehir var orada. Orada ne kavmi Nuh ve Res ve Eshab-ı Res diyor Kaf Sure-i Cellesinde. Burada ve Semud ve Eshab-ı Res diyor. Aklınızda kalırsa sonra tefsire bakarsınız. Evet. Onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarından onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere de gayet acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik. Onların her birine uymaları için geçmişlerden misaller verdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Evet, öbüründe demmere, tedmire, burada tebberna, tedbire geçiyor. Kahriyelerde onlarda, bunlarda kullanılıyor. Tedmire, tedbire, tenkile, ibadete, ihtilafa, iftiraka, inşikaka, inkiraza, hezimete. Adaina kullihim ecmain. Şu Kureyş müşrikleri bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehre de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmezler. Umtira matarassev deyince Sodum, Godum, Gomurra, Hazreti Lut kavmi. Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın haşa elçi olarak gönderdiği bu şahıs bu muymuş? Bula bula bunu mu bulmuş? İşte kendinizle meseleyi kendinizle alakalı değerlendirdiğiniz zaman sizde birileri tarafından bir takım makamlar kapmış, bir takım koltuklara oturmuş, bir takım payelerle Cenab-ı Hak onları şöyle böyle şereflendirmiş demek de belki rezalet yoluna itmiş insanlar. Onlar da sizi gördükleri zaman alaya alırlar. Yahu şunlara bakın, hele böyle bir kısım elit sınıf profesörler, ort profesörler falanlar filanlar bu aptal insanların arkasından sürüklenip gidiyorlar derler. Onlar nasıl peygamberleri alaya aldılar? Ehli nifak, ehli şikak, ehli zulüm, siyaseten gönlünü kaptırmış olanlar da bugün doğrudan doğruya Kur'an'a hizmeti, milli ruh ve milli mefküreye hizmeti bir esas yapıp onu bayraklaştırmak isteyen insanları aynen böyle alaya alacak, kısır kısır gülecekler ve onları hafife alacak, hemzülemizde bulunacaklar. Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti derler. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl yoldan sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklar, aynel yakin göreceklerdir. Cenab-ı Hak o zalimleri, o hainleri, insanlara zulmedenleri, o günü görmeden evvel dünyada ne yapacaksa yapmalı, cehennemle tazip etmemeli. Çünkü mümin yüreği olarak zalimin bile cehennemde yanmasına tahammül edemeyiz biz. Baksana şu kendi heva ve hevesini tanrı edinen kimseye. Artık sen mi vekil olacaksın ona? İşlerini sen mi yürüteceksin? Heva ve hevesi tanrı edinmenin özellikleri, alametleri nelerdir? İnsan nasıl hevasını tanrı edinir? Evet. İnsanın evet. Bu bir yönüyle nefsin insan üzerindeki tesiri, insanın arzuları, istekleri, kaprisleri, tuğli emelleri, bunların tevehüm-i ebediyetleri, hırsları, iştihaları, doyma bilmemizlikleri, dünyayı ahirete tercih etmeleri gibi heva şeyler. Heva قَدْ لَيْسَتْ هَيَّتِ الْهَوَا كَبِد۪ي فَلَا طَب۪يبَ لَهَا وَلَا رَاك۪ي Arap şairi diyor. Heva yılanı ciğerimi ısırdı benim. Bundan sonra ne üfürükçü, afsuncu ne de bir tabip ona derman olamaz diyor. Ve sonra dermanı da esasen Nebi'nin mesajı olarak hak ve hakikate tercüman olan insanlar olarak ifade ediyor. Bu açıdan da hani heva dediğimiz şey insanın işte böyle bir havası, insanı havalandıran şeydir yani. O kelimeyle bu kelime arasında münasebet yok da, fakat insanı havalandıran bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine kanaat etmez, tuğle emellerle neler neler ister. Mesela gece kondudan çıkar bir saray yapar, o sarayın yerine başka bir saray, bir yerde bir villa yapar, başka bir yerde bir villa yapar. Ekosisteme dokunur, tabiatı tahrip eder, yeni bir şey daha yapmak istiyorum der. Dünyada ebedi kalacakmış gibi, tıpkı kafirler gibi davranır. Evet, sıfat olarak bu sıfatlar hep kafir sıfatıdır. Dolayısıyla da hevasına ittihaz eden bir insan, demek ki Allah'tan kopmuş demektir. O bir kopuk. Şimdi efente tükru, efente tekun alihi vekile. Bunu evirip çevirip doğru yola getirecek, bu işlerini düzene koyacak sen misin? Öyle şaşırmış ki peygamber mesajı bile kar etmez ona. Kur'an'ı okusanız zannediyorum böylelerinin yanında onu bile alır yere çalarlar. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Karakterlerini söylüyor işte. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا صدق الله العظيم. Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar yolu şaşırmada hayvanlar gibi, hatta daha da şaşkındırlar. Görmez misin Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Evet, onların durumunu ifade ettikten sonra yaptıkları şeyler olacak şeyler değil esasen. Cenab-ı Hak tekvini emirlerden sayfa sayfa sayfalar önlerine seriyor. Bunlara bakın da hele yürüdüğünüz yolun yol olup olmadığını ona göre değerlendirin. Bakın o Rab neler yapıyor, neler diyor. Görmez misin Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alıyoruz? Ayet-i Kerime ışığa bağlı olarak gölgenin görünmesine, güneşin yükselmesiyle gittikçe gölgenin kısalmasına, sonra da uzamasına dikkat çekiyor. Allah'ın kainata koyduğu kanunlara ve o nizamın kurucusuna işaret ediyor. Makro alemden normal aleme kadar esasen bir tığın işlemesi, bir gergef işler gibi bir şeyin gelip gitmesi meselesi, koskocaman güneş, güneş sistemi ve insanın gölgesi. Ondan ona kadar ya güneş doğmasa ne gölge olur ne de bir şey olur. İnsan olmasa zaten gölgesi de olmaz. Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur. Allah o Allah'tır ki rüzgarları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderendir. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. Bu gerçeği insanların iyice düşünmeleri için biz farklı tasniflerle anlatsak da onların çoğu nankörlükten başka bir şey yapmıyorlar. Ayet-i Kerime şu manaya da gelebilir. Biz yağmuru insanlar yani ülkeler arasında taksim ettik ki insanlar düşünüp ibret alsınlar. Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Fakat evrensel uyarma görevini sana verdik. O halde sen asla kafirlere itaat etme ki sen zaten etmezsin ve Kur'an'a dayanarak onlarla büyük bir mücadele gerçekleştir. Bu vecahitun bi cihaden kebira, cihad-ı kebir dediği Efendimizin insanın nefsiyle mücadelesi, heva ve hevesine göre mücadelesidir. Diğeri de yani onlara karşı verilecek mücadele o mevzuda emri bil maruf nehyi anil münker veya hadisin sıraladığı çerçevede meseleyi ele alacak olursak elle def etmek mümkünse elle def etmek, dille def etmek mümkünse dille def etmek, efendim nasihatla esasen, onunla da eğer o işten vazgeçmiyorlarsa şayet kalbi alakayı kesmek suretiyle onları bir yalnızlık içinde bırakmak ve bu suretle bir pişmanlığa sevk etmek. Ve cahidtum bihi cihaden kebir. Hocam Kur'an suresi Mekki bir sure. Evet. Ama burada cihaden kebir sanki maddi kılıç değil. Evet. Cihad-ı kebir zaten kendi Efendimizin beyanında da nefisle cihad. Savaştan dönerken küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyor. Hocam bir yazılan bir paragraf müsaadeniz okuyabilir miyim? Dar bir zaviyeden düşünce sistemimiz yazının adı. Dar bir zaviyeden düşünce sistemimiz. Evet Kur'an temel esprisi itibariyle farklı bir cihat düşüncesiyle gelmişti. İnsanları kendilerini tanımaya uyarma cihadı, bütün varlıkla münasebete geçme cihadı, cismaniliğe ve nefsaniliğe baş kaldırma cihadı, muhataplarının kendi içlerinde kendilerini fethetme cihadı, düşmanlığa kin, nefret, şehvet, garaz, ihtiras ve kıskançlık gibi insanı alçaltan bütün kötü duygu ve tutkulara karşı tavır belirleyip tetikte bulunma cihadı, herkesin kendini bir yüksek mefkureye bağlaması cihadı, bütün korkuları ve beklentileri aşma cihadı, dünyayı ahiretin bir intizar salonu kabul edip öteleri ihya ve burayı da ötelere bağlı imar etme cihadı ve daha bir sürü cihad. Kur'an takriben bir çeyrek asır büyük ölçüde insanlara hep bu kabil cihad mesajları sundu. Ve cahitum bihi cihadun kebira. Evet, Verhudar'ı iyi okudunuz. Hocam, bihideki zamirin Kur'an'a raci olduğu düşünülünce yapılacak mücahadenin Kur'ani olması çerçeve mi çiziyor? Evet. Kur'ani çerçevenin dışında çok insan yanılmalara düşebilir. Hayır yapayım derken şer yapabilir hiç farkına varmadan. Celbedeyim derken bunları kaçırmış olabilir, tenfir etmiş olabilir. Çünkü Kur'an peygamberlerin reçetesidir. Daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın peygamberler vasıtasıyla bize sunduğu kurtuluş reçetesidir. İnsanlığımızı idrak reçetesidir. Gerçek insan olma reçetesidir. İnsanca yaşama reçetesidir. Dünyayı huzur içinde devam ettirme reçetesidir. Biri tatlı, susuzluğu giderici, öbürü tuzlu ve acı, iki denizi salıveren, birbirine karışmadan akıtan, fakat aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. Bir şey diyorum burada. Allah'ım. Evet. Malum işte Mağrip'teki şeyler, tatlı su, acı su, bazıları da ırmakların denizlere karışıp uzun zaman tatlılıklarını korumaları esasen denizin içinde. O şekilde tefsirlerde bir yorum getiriyorlar meseleye. O tatlı su balıkları tatlı su balığı oluyor. O tuzlu su balıkları da tuzlu su balığı ve diğer canlılar da öyle esasen. Tatlı suda yaşayanlar tatlı suda, tuzlu suda yaşayanlar da tuzlu suda. Onlar onlara karışmıyor, onlar da onlara karışmıyor. Aralarında demokratik bir sistem kurmuşlar. Falan şöyle düşünürmüş, film mizacı falanmış, mezakı falanmış, zevki falanmış. Bana ne, o kendi dünyasını yaşasın, ben de kendi dünyamı yaşarım demek suretiyle esasen sularda bile Allah Celle Celaluhu bir huzur mesajı sunuyor bize. Tekvini mesaj. Tekvini mesaj. Tekvini mesaj. Burada şöyle almış hocam. Bu durum büyük bir ırmağın denize karıştığı her yerde söz konusudur. Ayrıca suyu tuzlu denizlerin bazı yerlerinde tatlı su kaynakları vardır ve bu sular tuzlu sudan ayrıdır. 16. asır Osmanlı amirallerinden Seydi Ali Reis Mir'atul Memalik adlı eserinde Basra Körfezi'nde böyle bir vakadan bahseder. O denizin tuzlu sularının altında tatlı su kaynakları bulduğunu ve mürettebatı ve leventleri için bu sulardan aldığını yazar. Fransız bilim adamı Cousteau da Akdeniz'de Atlantik Okyanusu'nun farklı kimyevi ve biyolojik yapıya sahip olduğu... Onu demeyecekse diyeyim diyordum ben yani. Yakın tarihte oldu çünkü o. Evet, ikisinin ortasında durarak kolunun birini birine, diğerini birine filan. Bazıları o meseleyi yorumlarken dediler ki onun derdi o değil esasen. Oralarda yeraltı zenginlikleri arama ama fakat ilim adamı adam olma itibariyle o insan esasen orada çok önemli tekvini bir şeyi ortaya çıkardı. Evet, tecrübi olarak ortaya çıkardı yani pozitifti. Cebel Tarık Boğazı'nda yaptığı denizaltı araştırmalarında bu boğazın güney ve kuzey sahillerinde umulmadık tatlı su kaynakları bulunduğunu ve 45 derecelik bir açı yaparak birbirine doğru fışkıran suların adeta tarak dişleri gibi bir set meydana getirdiğini görmüştür. Bu hal Akdeniz ve Atlantik Okyanusu sularının birbirine karışmasını önlemektedir. İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de odur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. İş böyleyken gel gör ki bir kısım insanlar... Aferin, bu bağlaşlar güzel oluyor. İş böyleyken orada sen demeden ben diyesim geliyordu. Hocamızın elini öperiz. İş böyleyken gel gör ki bir kısım insanlar kendilerine tapmaları halinde fayda, tapmamaları halinde zarar veremeyen bir takım şeyleri tanrılaştırıp Allah'tan başka onlara taptılar. Zaten kafir Rabbine karşı hep batılı arka çıkar. Sadakallahu azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Evet, şimdi bütün bunlar sen Mücahit Hoca başlamadan herhalde cihattan senden bahsediliyor da burada. O şimdi bütün bunları dedikten sonra yani size deseler ki hani Kur'an şunu dedi, şunu dedi, şunu dedi. Siyak-ı sibakı birbiriyle öyle bir mütabakat içindeydi ki hele derin bir bakışla müstetbatü terakibe baktığınız zaman da bunu şiirle denemez yani. Bu ne ahenk, bu ne müthiş bir ahenk filan. Şimdi nasıl olmasın ki? وَمَا أَسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Bazı yerlerde Er-Rahman kelimesine vakıf koymuştur bazı Kur'anlarda. Evet. Ve izâ gîle lehum uscudû lirrahmâni kâlû ve merrahmân enescudû limâ te'murunâ ve zâdehum nüfûrâ. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Bütün bunları Allah'ım olduğu gibi görmeye muvaffak kıl ve sonra da şu ifade buyuracağın zümreden, o evsafa haiz olan zümreden eyle bizi inşallah. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, belki burada biz seni başka değil, sırf bir mübeşşir ve nezir olarak doğru yolun sonucundan, eğer yolun encamından sakındırıcı olarak. De ki, benim bu hizmet için senden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim, dileyen kimsenin Rabbine giden yolu bulmasıdır. Öyleyse sen, daima hayyu kayyum, o mutlak hayat sahibi Allah'a dayan ve ona hamd ile tesbih et. Onun kendi kullarının günahlarından haberdar olması yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri 6 günde yaratan, sonra da teveccühat-ı sübhaniyesini arşa tevcih buyuran O'dur. O Rahman'dır. Sen O'nu, kendisine O her şeyi bilene sor. O müşriklere Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz dediler. Hem ve de bu bunun da, küstahça ma ile ifade ediyorlar yani. Menir Rahman değil de sanki haşa ve kella camit, şuursuz bir şeymiş gibi. Kafirlik. Genel anlayışı, karakteri, durumu, inancı ifade etme adına seçilen kelimeler o kadar yerinde ki her biri karşısında insan birkaç defa bayılsa değer. Evet, gayri di şuur için. Ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Kafirler kasten bilmezlikten gelip alay etmek için böyle sordular. Yoksa Rahman kelimesini bilmediklerinden değil, aksi halde Rahman kim diye sorarlardı. Yani menle sorarlardı. Onlar düşman oldukları İslam'a tepkilerini böylece belirtmek istiyorlardı. Zira İslam'ın bir özeti ve sembolü olan Bismillahirrahmanirrahim'de yer alması ve Kur'an'da Allah lafzayı celalinden sonra uluhiyetin ikinci özel ismi olarak 50'den fazla ayette zikredilmesi onları rahatsız ediyordu. Gökte borçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah-u Teala, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peşi peşine getiren O'dur. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa selametle derler. Evet, öyle olmalı. Sağda solda bir sürü insan salya atıyor, diş gösteriyor. Evet, size düşen şey hep selam demek. Esenlik olsun size. Evet, bir gün siz de Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği doğru yolu bulursunuz. Selam size deyin. Bizden size zerre kadar, bir sinek ısırması kadar bile zarar gelmez. Emin olarak siz yaşayabilirsiniz. İbadet Allah'a ve farklı isimlere nispet edilmek doğrudan bak İbadet-i Rahman denilip sonra Gâb-ı Selâm'a denmesiyle bir irtibatı var mı? Evet. Bir rahmet tecellisi. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın kulları olduğunu, Rahman'ın kulları olduğunu, bu esasen şefkatli demek, mülayemetli demek esasen Rahmaniyet temsil ediyor. Çünkü Rahman'ı dünya vel ahire ve Rahimül Ahire deniyor. Rahmaniyete mazhariyet esasen onlar re'fetli, şefkatli, herkese böyle emniyet telkin eden, işte selam diyen, esenlik diyen insanlar. Dolayısıyla sonunda da o kalu selama, karakterleri öyle olanların diyecekleri şey de olur. Rahman'ın kullarının özellikleri zikredilirken ilk sırada yeryüzünde tevazu ve vakarla dolaşmaları nazara veriliyor. Evet. Bu özelin zikredilmesinin hikmeti mi? Kabalık, hoyratlık değildir onlar. Mütevazidirler, hacalet içindedirler. Kendilerini küçük görürler. Küçük görmeleri ölçüsünde de onlar Allah tarafından hep büyütülürler. Men tevazâ lillâhi refâhullâh ve men tekebbere vadâullâh. Şimdi insanda öyle bir tevazu, bir mahviyet, bir hacalet varsa, insanlara karşı onu yapıyorsa, haydi haydi Allah'a karşı kemerbeste ubudiyet içinde durur, el pençe divan durur, sonra söylenen şeylerde hep onları bir yönüyle ifade ediyor. Secdeye kapanır orada, içini Allah'a döker, ellerini kaldırır, bu defa yalvarır, yakarır. Yani karakteri buysa öyle yapar Rahman'ın kulları. Ayetteki cahilin kelimesi harf-ı tarih ile gelmiş. Evet. O belli cahiller demek, yani siyasiler demek. Geceyi Rabbilerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler. Allah'ım öyle yap, Allah'ım öyle yap, Allah'ım yap. Seher vaktini istiğfarla taçlandır. Geceleri de Rabbin karşısında kemerbesti ubudiyet içinde. Kıyamda, gecenin yarısını, hiç olmazsa üçte birini kıyamda geçirmeye muvaffak eyle. Hepimizi, bütün müminleri. Hocam birinci ayette ve İbadurrahman'da o yürümelerini, halkın içindeki durumları, ondan sonra da halktan gizli kendi hallerini iç dış bütünlüğü açısından bakılabilir mi? Biri dışarıdaki tavırları, biri gizli tavırları. Esasen bir tavırları vardır ki bu, o dışa o şekilde akseder, içe de o şekilde akseder. Sağlam oturmuş bir tavırları vardır. O dışta öyle tevazu, mahviyet ve hacalet içindedirler. İçe doğru tavırları da öyle. Yani esas yine bir tavırdır. Ey Kerim Rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Rabbena sırf anna azabe cehennem inna azabe kâne garama. Zira onun azabı tahammülü zor, daimi bir azap ve hamakattir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. Rahman'ın o has kulları infaklarında ne israf eder? Evet, bu vav ile gelince bir de bir de bir de bir de bağlaçları söylemek uygun olur. Bir de sadece bunlar da söylenenler değil, bir de söylenenler değil, bir de. Rahman'ın o has kulları bir de harcamalarında ne israf eder ne de damla damla tasarrufta bulunurlar. Bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar. Evet, İsra suresinde de ifade edildiği gibi efendim infak ederler ama وَلَا تُبَدِّرْتَ فِدِيرَا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُ اِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ Sadakallah. Secde vardı efendim. Evet, secde vardı. Vakit kerahat girer, secde edelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Onlar, bir kısım pozitif şeyleri bahsettikten sonra bu evsaf-ı aliye ile serfiraz bir de şu olumsuz şeyleri, demek ki insanın en çok zaafı olan şeyler, Allah'tan başkasına tapma, işte birisini öldürme ve zina etme gibi üç tane büyük günah bunlar. Bunlardan da kaçınan, uzak duran insan bunlar. Bu da ayrı yani. Diğer yönden bu Cenab-ı Hakk'ın İbadur Rahman'ın ayrı bir vasfı oluyor. Hocam yaklaşık 12 tane vasıf sayılıyor. 11 tane. Tevazu yazısında da çok enteresan bir ifade geçiyor. Tevazu, Hulukullah Sarayı'nın cümle kapısıdır diye. Burada da bütün vasıflardan önce o kulların mütevazi olduğu üzerinde duruldu. Ondan sonra diğer vasıflar. Sevki ilahi olmuş. Arıyı sevk eden, hayvanı sevk eden. Ne olacak yani, insanları sevk etmiş Allah. Evet, insiyak deniyor. Ehli dünya içgüdü diyorlar. Onlar Allah'tan başka bir mabuda yalvarmazlar. Asla. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet... Ayette Allah'tan başka ibadet etmezler dedi. Hemen peşinden haksız yere insanı öldürmez dendi. Şirkten sonra en büyük günah insan öldürme, masum insanları öldürme denebilir mi? Burada... Belki hani herkesin yapmadığı bir şey olması itibariyle hadis-i şerifte şirkten sonra sihir geliyor, büyü yapma geliyor. İnsan öldürmeden evvel geliyor burada. Fakat herkesin yaptığı bir şey değil yani. Belli bir zümrenin, şerir bir zümrenin, kabalist bir zümrenin yaptığı bir şey olması itibariyle burada çok yaygın olmadığından dolayı o zikredilmiyor burada. Burada o yok yani. Mesela sihirde yapmazlar filan diyebilirdi burada. Dolayısıyla çokça insanlar arasında cereyan eden şey şu anda da oluyor yani. Diyorlar 1 milyon insan öldürdü şeydeki, Şam'daki adam 1 milyon insan öldürdü. Kapadokya'dakiler de ne kadar insanın kanına girdiler Allah bilir yani. Demek ki çok yaygınca olan bir mesele, esas o mevzuda tahşidat yapılıyor. Eğer Allah'a kul iseniz, İslam dininden iseniz, Efendimiz'in arkasında yürüyorsanız, katiyen bir cana kıymazsınız. Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta hor hakir kendi günahıyla ihanete uğramış bir şekilde ebedi kalır. Hemen ümitsizliğe düşürmemek için, çünkü bahsettiği mevzu sibakına bakınca esasen iyi evsafla mevsuf ehli cennetten bahsediyordu. Yine hemen cennetin kapısını böyle aralıyor orada diyor. Bunları yapmazsa böyle, yaptığı zaman şöyle olur ama fakat bir de tevbe ederse. Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler ve yararlı salih ameller işleyenler bundan müstesnadır. Konuya girerken ona ersenler ki ilerli beş yıl ama nevi rahiyetiyle evet. Evet. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Hazreti Pir'in ifadesiyle Allah onlardaki kötülük kabiliyetini iyilik kabiliyetine çevirir diyor yani. Kötülük hissini, duygusunu, tutkusunu, iyilik duygusu, tutkusu, derdi, içtenliği haline getirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ona kurban olayım. Evet, kim tevbe edip ameli salih işlerse gereğince tevbe eden işte odur. O kullar yalan şahitlik etmezler. Boş söz ve işlere rastladıklarında Civan Merdane oradan geçip giderler. Kendilerine Rabbilerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağırlar ve körler gibi yan gelip kulakları üzerine yatmaz, o işin üzerine kapanmazlar. Ha, burada bir kere daha diyeyim. Mealden sonra secde etseydik bir secde yeterdi. Sonra bir kere daha secde edersiniz siz akşamdan sonra. Ve şöyle niyaz ederler. Ey Kerem'i bol Rabbimiz, bize gözümüzün, gönlümüzün sururu olan temiz eşler ve nesilleri ihsan eyle. Bizi muttakilere önder eyle. Bakın sadece muttaki ile değil yani. Çok yükseklere talip olmak lazım. O mevzuda başkalarına da rehber durumuna getir bizi. Yani elinde böyle mum taşıyan, fener taşıyan, elinde veya neyse ufkunda bir projektör bulunan, alemin de yolunu aydınlatan insanlardan eyle demek suretiyle çok âlâlar âlâsını gösteriyor, ona talip olmayı yeğliyor. İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek. Oraya selamla, hürmetle buyur edileceklerdir. Bildiğiniz gibi nellezine kâlu rabbunallâhu thumme istakâmu tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tekâfu ve lâ tahzenu ve beşşir bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. Selamun aleyküm. Nellezine. Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. De ki, duanız olmazsa ne yazarsınız ki? Ama siz ey inkarcılar, size bildirdiklerimi yalan saydınız. Artık bu günahtan yakanızı kurtaramayacaksınız. Onun yılışıklığından demek, Türkçemizde o tabiri kullanırız lizam kelimesi için. Yılışıklık. Evet. Bu yapacağınız şeyleri yapın da fakat bunlar fiili, sizin yapmanız gerekli olan şeyler. Fakat dua, Cenab-ı Hakk'ın diğer şeyleri de esas kabul etmesi adına çok önemli bir vasıtadır. Dolayısıyla ne yaparsanız yapınız böyle, cennetleri yeryüzüne indirseniz, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz olmayınca çoğu boştur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Bunu burada böyle bir dakika başında söylemek içinden geçiyor. Hani bu böyle bazı yerlerde inne fî zâlike l-âyete ve mâ kâne ekserhum müminin diyor. Bir yerde veylü yevme izinil mükezzibin diyor. Bir yerde Rahman suresinde fe bi âlâi rabbikümâ tükezzibân. Orada onlardan önce söylenen sözler farklı muhtevada olduğundan dolayı o başlı başına esasen bir ayet, bir mucize. İkinci dediği şey, o da ayrı ayrı, ayrı bir mesele. Üçüncüsü, o da ayrı bir mesele olması itibariyle hepsine birden böyle, hatta la ayatin dese bile bence hepsini birden ifade etmez. Teker teker hepsi başlı başına, insanın gözünü açmaya yetebilecek bir ayettir. Öbür tarafta da başlı başına veylün yevme izinil mükezzibin, o nimetler karşısında mesela cehennemden sakındırma, cennete imrendirme, bunların her bir yerlere esasen inanmayan için veil olsun ona diyor. Öbür tarafta febeyyâlâi rabbikümâ tükezzibân, yine nimetler sayılıyor, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü sayılıyor ve bunların hepsine bir yönüyle, hepsi ayrı bir fasıl olduğundan dolayı febeyyâlâi rabbikümâ tükezzibân diyor. Bu inne fî zâlike l-âyeten Kur'an-ı Kerim'de 2-3 yerde böyle geçiyor. Ve ünün yevmeydin mükezzibin o bir yerde 2 taneyle geçiyor, 3 taneyle geçiyor. Bir yerde çokça veil Mürselat suresinde. Rahman suresinde de fe beyalay rabbikuma tükezziban ki köylerde çok defa onunla her bir tükezzibanla bir rekat namaz kılarlar. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şuara suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir. 224. ayette şairlerden bahsolunup, Kur'an'ın bir şair eseri olduğunu iddia eden muhalifler reddolunup, bununla beraber şairlerin makbul kısmının da bulunduğu kabul edilir. Bu yön üzerinde durularak sureye şuara adı verilmiştir. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem takviye için Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb, ala nebiyyine ve aleyhimüsselam ecmain gibi peygamberlerin tebliğleri nakledilir. Bunlar Araf suresinde daha tafsilatlı geçen kıssalardır. Yalnız orada tarihi sıraya göre anılırlarken burada hikmet ve ibret icabı sıra değiştirilir. Böylece Kur'an'ın bazen kasten tarihi gayeti... Hayır, burada şeydir, kronolojiktir yani. Hazreti Musa ile diyor da başta başlıyor onunla, vaka onunla başlıyor. Fakat onun dışında yine sıra takip ediyor Hazreti Nuh'ta. Hazreti Şuayb'a kadar. Dini gaye gözettiğine dikkat çekmiş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Efendim hurufu mukatta ile alakalı zaten bizim verdiği kitapta Tuğba ve Sidretül Münteha ve Muhammed Hakkı için. Evet. Tevcihlerden birisi olabilir. Şunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Mübin, açık, gerçekleri açıklayan, Allah'tan geldiği aşikar ve kesin, hak ile batılı kesin olarak birbirinden ayıran anlamına gelir. Lealleke Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Efendimiz'e bakın, lealleke bakın. İki yerde, bir Kehf suresinde, bir de burada. Belki müminlerin çok önemli bir vasfı olması gerekli. Ben yani ona mana verirken esasen tebcil ve tadil manasında neredeyse kendisini öldüreceksin falan demek suretiyle bir taraftan Efendimiz takdir ediliyor, tebcil ediliyor. Diğer taraftan da esasen hidayetin Allah'a ait olduğu ama insanda hakikaten o duygu olmalı. Keşke herkes sevdiğimi sevse, sohbetimiz her zaman hemen sohbeti canan olsa, mülazasıyla oturup kalkmak, hep Cenab-ı Hakk'ı anmak, keşke bütün insanlar onu ansalar, keşke bütün insanlar o sayede kurtulsalar, mülazasını yaşama, adeta kendini öldürürcesine bu mevzuda düşüp kalkma, efendim, yürüyüp durma. Hocam, surenin girişinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir tadil takdir ayetiyle hitap edilmesinin hikmeti ne olabilir? Surenin muhtemelen... Tilke ayatül kitabül mübin, bu işte kitab-ı mübin ayetleridir. Sen bunları neşrediyorsun. Herkes bunları kabul etsin diye neredeyse kendisini öldüreceksin. Ella yekunu müminin. Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. Allah dileseydi inkar edenlerin imana girmelerini gerektirecek mucizeler gösterirdi. Fakat onun hikmeti, insana verdiği akıl, irade gibi kabiliyetlere göre insanlık şahsiyetine yaraşan bir hürriyet vermeyi dilemiştir. Allah Celle Celaluhu insanın gerek tekvini kainat kitabına, gerek tenzili kitabına yerleştirdiği ayetleri inceleyerek hidayeti kabul etmesini beklemektedir. İnsan bu imtihan dünyasında gerçeğe yönelmekle gelişme ve yükselme imkanı bulmaktadır. Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir bildiri gelse mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Nitekim işte bu bildiriye de sürekli yalanladılar. Bu bildiriyi de sürekli yalanladılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır. Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı? Evet, tekvini bir şey, nankörlere karşı hemen tekvini bir şeye geçiyor orada. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ne var ki senin Rabbin aziz ve rahimdir, yegane galiptir, engin merhamet sahibidir. Hani hatırla bir vakitte Rabbin Hazreti Musa'ya haydi o zulme batmış olan topluma yani Firavun'un halkına gidip hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de diye nida buyurdu. Ya Rabbi dedi korkarım ki beni yalancı sayarlar benim de göğsüm daralır dilim tutulur. Onun için Hazreti Harun'a da risalet ver. Hem sonra onların benim aleyhimde bir takıntıları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum. Hayır buyurdu Cenab-ı Hak. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz. Gidin o Firavun'a. Biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana talimat getirdik. İsrailoğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un aleyhisselam başlıca iki görevleri vardı. Birincisi Firavun'u ve halkını yalnız Allah'a kulluğa çağırmak. İkincisi İsrailoğullarını Firavun'un esaretinden kurtarmak. Kur'an bazen her ikisinden, Nâziyât suresinde de geleceği üzere birden bahseder. A dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin. Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu bana karşı nankörün tekisin. Nankörlerden birisi. Hazreti Harun'la Musa'nın birlikte Firavun'a gönderilmesi tebliğ için irşat ve tebliğ açısından bize bir mesajı var mı? Birlikte gönderiyor evet. Firavun'a. Belki bir kişi, iki kişi, üç kişi bir yere gitmek daha uygun yani. Birinin unuttuğunu, hani iki kadının Bakara Sûre-i Celle'sinde şehadeti mevzunda birisi unutursa diğeri hatırlatır bu mevzuda. Bu aynı zamanda kuvve-i manevi olur, moral olur. Aynı zamanda bir sinerji vesilesidir esasen o. Hazreti Musa bu yani. Bunlar deha üstü fetanete sahip insanlar. Cenab-ı Hak'tan isteyeceğini de isabetli istiyor. Hazreti Harun gibi konuşmasını bilen birisi orada çok rahat tavırlarıyla yanında en azından kulağına fısıldayacak şeyleri fısıldayacak birisi. Hazreti Musa ölümüne sebep olduğu Kıpti ile alakalı bir endişe hissediyor ama Firavun yanına geldiğinde Firavun daha önce birini öldürmüştün diye yüzüne vurmuyor, şey demiyor. Yok diyor işte ve fealte fealete kelleti fealte diyor. Onu diyor yani. Hazreti Musa ile ilgili oryantalistlerin, müsteşiklerin iddiası var diliyle ilgili. Firavun da böyle konuşuyor. Bu ifadede de bir rekabet, bir zorlama olduğu anlaşılıyor. Yok, hayır, yok öyle bir şey yok yani. Şimdi mazmuna göre esas konuşma tarzı, ben ona göre Kur'an-ı Kerim'deki iç musiki dediğimiz mesele yani mazmuna göre. Bu Firavun'un konuşması ve fealte kelleti fealte ve ente minel kafirin. Hani bazı arkadaşlarımız konuşurken böyle yaparlar. Estağfirullah. Seyyidina Hazreti Musa kâle fealte izen ve ene minel zalim. Henüz gözüm açılmamıştı. Veya o işi yaparken esasen encamın ne olduğunu bilemediğimden dolayı muvakkat bir sapma oldu. Ben ifade ederken tabii Hazreti Musa çok güçlü, kuvvetli onu ifade ederken وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَى deniyor. Yani güçlü, kuvvetli, şekilli, müheykel bir insan haline geldi. Onu küçük bir yumrukla iteyim derken oradaki kuvvet şeyini ayarlayamadı. Yani adam biraz hızlı vurunca geberecek adam geberdi. Elinin açısını ayarlayamadı. Hata bu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle fealtuhâ izen ve ene mineddâllîn. Feferartu minkum lemmâ khiftukum fevehebeli rabbi hukmâ. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين صدق الله العظيم. Hazreti Musa aleyhisselam ben dedi. Yanlışlıkla o esnada ne olacağını bilmeksizin bir zelle yaşadım. Misyonumu eda edemeden korktuğum için de edememeden korktuğum için de sizden uzaklaştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni peygamberler arasına dahil etti. O başıma kalktığın iyilik ise İsrailoğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Firavun, sahi şu bahsettiğin Rabbul Alemin de ne? Dedi. Firavun, Rabbul Alemin'in mahiyetini soruyor. Bir şeyin mahiyeti ise benzerleriyle ortak olduğu genel gerçektir. Onun türü veya cinsi nedir? Diye sormuş oluyor. Allah-u Teala'nın benzeri olmadığından Hazreti Musa aleyhisselam cevabında uslubu hakim tarzını seçip yalnız Rabbul Alemin'in ismini kavram manasıyla düşündürmek üzere alemini tefsir ederek göklerin ve yerin Rabbi diyor. Gökler, yerler ve ikisinin ortasında olanlar. Eğer ehli ikandan isen. Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Firavun alaycı bir şekilde çevresindekilere bu adamın dediklerini işitiyorsunuz değil mi? Musa aleyhisselam onu hiç duymamış gibi sözüne devam ederek o sizin de sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Firavun dikkat edin size gönderilen bu elçi kesinlikle haşa bir deli. Musa aleyhisselam o doğunun da batının da doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. Firavun Hazreti Musa aleyhisselama cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen mutlaka seni ömür boyu zindanlık ederim dedi. Ya dedi, sana doğruluğumu ispatlayan aşikar bir delil getirmiş olsam da mı? Haydi dedi, doğru söylüyorsan getirmek... Bak hiç farkı yok yani her devirdeki firavunlar. Evet... İki kat müebbet hapis, üç kat müebbet hapis filan ona biat etmediğiniz takdirde her devrin firavunları hemen hep aynı mülahazaya sahipler. Hitler'e bakarsanız, Amnofis'e bakarsanız, Ramses'e bakarsanız, Kazzafi'ye bakarsanız, Saddam'a bakarsanız, Delin'e bakarsanız biat etmediğiniz, onlar gibi düşünmediğiniz takdirde İki defa müebbet, üç defa müebbet, dört defa müebbet. Yani 300 sene, 400 sene, 500 sene hapis verme falan gibi bir şey. Bu dünyada bitmeyecek, ahirette de devam edecek falan demek gibi bir şey. Ellerinden gelse ahireti de elinden alacaklar. Görülüyor ki her zaman misliyet ölçüsünde firavunluk hep devam edip duruyor. Evet, Firavun daha demokrat çünkü o kadar konuşma hakkı veriyor. Evet, şimdikiler konuşma hakkı vermiyorlar. Evet. Haydi dedi, doğru söylüyorsan getirmek istediğin şeyi getir de görelim. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş. Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak. Firavun etrafındakilere bu adam dedi galiba haşa bilge bir sihirbaz. büyü gücüyle sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz, görüşünüzü bildirin. Bak yine demokratça davranıyor. Meleğine soruyor yani. Arkasındaki eşaşike soruyor. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet, bütün şehirlere haber gönder, sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler dediler. Evet, burada bilemediğim şekilde sırrını başka bir yerde sahirin alim deniyor. Burada mübalağa kipiyle deniyor, sahharin alim diyor. Burada biraz sivakla alakalı olabilir yani. Seyyidin Hazreti Musa böyle ifade ve beyanlarında bir kerem olmuş, bu kerem olmuş. Bu konuşmalar devam etmiş, temadide mi bulunmuş? Böyle Seyyidin Hazreti Musa'nın güçlü olduğu burada, diğerinin sesini kesecek mahiyette olduğundan dolayı siz de böyle çok iyi göz bağcılar esasen, büyücüler, sihirbazlar, sahar sözüyle ifade ediliyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir yani. Başka yerde sahir diyor, burada sahar diyor. Tek burada Şuara suresinde. Evet. Belki metafizik mülahazalarını tamamen o türlü şeylere bağlıyor yani. Cinlere, şeytanlara bağlıyor esasen. Metafizik mülahaza ona bağlanıyor. Allah'tan kopunca bir kısım harikulade şeyler oluyor. İrca lüzumu duyuyor. İrca lüzumu duyunca bu türlü metafizik şeyler veya metafizik şeyler falan. Böylece belirlenen günde bütün usta büyücüler toplandı. Halka da haydi ne duruyorsunuz siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. Bu büyücüler, büyünün önemli bir rol oynadığı Amon kültünün resmi rahipleriydiler. Dolayısıyla onların Hazreti Musa Aleyhisselam'a galebe çalmaları devlet dininin halkın gözünde önemini pekiştirecekti. Onların ana gayeleri Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmamaydı. Yoksa gerçekte sihirbazların dinlerine de tabi olma gayeleri yoktu. Büyücülere moral vermek ve onları tam gayrete getirmek için haydi görelim sizi, galip gelin de biz de sizin dininize girelim diye teşcih ediyorlardı. Bu sözü kinaye kabilinden söylemişlerdi. Bugün dini kullanarak insanları oyunlaştıran hocalar için de aynı şey söylenen... Farkı yok bence. Efendim işin hamanı. Eski ahitte gördüm, başka hatırımda değil de ben. Haman esas mezar bekçisi bir insan. Onun çok zeki, çok kurnaz esasen. Böyle dediğini başkalarına kabul ettirecek tipte olduğundan dolayı bir numaralı vezir yapıyor. Aynen böyle bazı kapkara insanları, meseleleri onlara dayandırma gibi. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Bir de burada izen kullanılıyor, diğer yerde izen kullanmıyor. Burada aklınızda kalsın. Tefsirlerde meseleye bakabilirsiniz. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ Sizler izen o takdirde lemnel mukarrabin yakınlarımdan olursunuz yani. Sarayımın artık benim kapıyı çalmadan içeriye girebilirsiniz. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. Kendinden emin olan insan öyle yapar. Onların ne yapacaklarını görür. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لجميع حاضرون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين صدق الله العظيم. Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler. Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım benim gözdelerimden olacaksınız. Yarışma başlayınca Hazreti Musa aleyhisselam önce siz marifetinizi ortaya koyun ne atacaksanız atın dedi. İplerini ve değneklerini yere attılar. Ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız dediler. Sahifazlar burada demişler e inne lene le ecren in kunne. Taha suresinde şey demişler ve ma ekrehtene. Firavun onları zorlamış yoksa kendi iradeleriyle gelmişler. Evet. Başta da dediği gibi esasen çok kendi iradeleriyle gelmiş gibi değil. Fakat ne olur ne olmaz. Ama başarılı olursak Firavun nezdinde yeni bir koltuk kapabiliriz. Bakan oluruz. Derken Hazreti Musa aleyhisselam da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? O büyücülerin sihir adına ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbul alemine Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın Rabbine biz de iman ettik dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım. Çapraz var. Hiç zararı yok dediler. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı yarılığar. Bu şeyle alakalı bir yazı yazılmış mıydı? Sihirbazların kahramanlığı. Vaaz var. Belki vaaz da vardır. Yani. İmanın bir insana girince onun üzerindeki evet. Evet aklımda öyle bir şey kalmıştı. Hazreti Musa aleyhisselama da mümin kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun ise onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. Fakat bize karşı kızgın olup diş bilemektedirler. Biz de elbette uyanık, tedbirli bir topluluğuz diyordu. Ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. Duhan suresinde aynı şey ifade eder. Yani bunlar diğerlerine kalıyor. Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Güneş doğup ortalığı aydınlattığı esnada Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. Yine burada daha önce dikkat çektiğiniz Evrasna. Evet. Evrasna diyor ya. Yani. Hicretin olacağı ve meşakkatine de işaret var. Evet. Tabi o da ayrı bir şey yani. O da yine bir hicret. Doğup büyüdükleri yerler, yetiştikleri yerler. Oradan çıkıyorlar esasen başka bir yere. Yani herkes için hemen böyle bir şey mukadder. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اللهم أغرق أعداءنا بأي وجه كان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Evet, bu bahis bitince çok farklı bir şeyler olduğundan dolayı işte bundan da alınacak dersi buna göre alın. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آمين آمين الفاتحة İki topluluk birbirini görecek kadar yaklaşınca Hazreti Musa Aleyhisselam'ın arkadaşları, eyvah bize yetiştiler dediler. Hayır, asla dedi. Rabbim benimledir ve o muhakkak ki beni sahili selamete çıkaracak ve hidayete erdirecektir. Evet, burada da bir mukayese yaparken Efendimiz Sevir Sultanlığında Hazreti Musa inne ma'ye rabbi seyehdin istikbal sesiyle meseleyi siniyle ifade ediyor. Rabbim şimdi olmasa bile sonra bizi bir selamete erdirecek, doğru yola iletecektir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tahsen inna Allaha ma'ana. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Biz Hazreti Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Vurur vurmaz deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan yolun iki yanında dalgalar büyük dağlar gibi yükseldi. Firavun'un ordusunu da oraya yaklaştırdık. Hazreti Musa aleyhisselamı ve beraberinde olan herkesi kurtardık, öbürlerini ise suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Onlara Hazreti İbrahim aleyhisselamın sergüzeştisini de anlat. Günün birinde o babasına ve halkına hitaben, söyler misiniz siz nelere tapıyorsunuz dedi. Onlar da kendi putlarımıza tapıyoruz dediler ve ilave ettiler. Onlara tapmaya da devam edeceğiz. Peki dedi, siz kendilerini çağırdığınızda, onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok dediler. ama diyalektik. Ama atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk, biz de onu benimsedik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki, peki gerek sizin taptığınız, gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında biraz olsun düşünmediniz mi? Bilin ki taptığınız o tanrılar Rabbül Alemin hariç hepsi benim düşmanımdır. Kur'an'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid inancına fazla yer vermesinin hikmeti şudur. Araplar Hazreti İbrahim'in dinine mensup olmakla övünüyorlardı. Öte yandan diğer milletler de onun dinlerinin öncüsü olduğunu ileri sürüyorlardı. Kur'an onlara şunu vurgulamak istiyor ki, Hazreti İbrahim'in dini şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın size bildirdiği İslam dinidir. O bu inanç içindir ki ailesini, vatanını ve milletini terk edip kah Filistin'de, kah Hicaz'da, kah Mısır'da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmıştı. Leysa Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kâne Müslüman Hanife. Odur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren, maddeten ve manen yol gösteren. Odur beni doyuran, odur beni içiren. Hastalandığımda odur bana şifa veren. Odur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. Büyük hesap günü günahlarımı yargılayacağını umduğum ulu Rabbim de yine odur. Ya Rabbi. Burada hatiye değil, münferid olarak hataya değil. Evet. O zaman etrafında öyle inanmış kimse olmadığından dolayı esas kendisi bir de hazmı nefsetmiş olma esasen başkalarının hatalarını bahsetmeme burada. Varsa benim hatam vardır falan deme. Bu peygamberlerin kendileriyle yüzleşme ufku açısından buna ait bir şey. Orada bu ifade edilmemiş ama. Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Evet, isterseniz şunu o söz bitmedi Hazreti İbrahim'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Arkadan gelen nesiller içinde yad-ı cemil olmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. Babamı da affet, ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. insanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü rüsvay eyleme beni ya Rabbi. O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda eder. O gün insana fayda sağlayan tek şey Allah'a teslim ettiği selim bir gönül olur. O gün cennet muttakilere yaklaştırılmıştır. O gün cehennem azgınlara gösterilmiştir. Ve onlara söyleyin bakalım nerede o Allah'tan maada taptıklarınız? Size yardım edebiliyorlar mı? Kendilerini olsun kurtarabiliyorlar mı denilir. Arkasından onlar da, o azgınlar da ve topyekün iblis ordusu da cehenneme tepe taklak atılırlar. Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi billahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim ne candan bir dostumuz. Ah ne olurdu imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Siyaktan iyice anlaşıldığı üzere ayet kafirler lehindeki şefaati reddetmektedir. Yoksa müminler hakkındaki şefaati inkar edenlerin bu ayeti ileri sürmeleri geçersizdir. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Üçüncüsü oldu. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsni ibadetik. Allahümme inna neselükel huda ve tuqa ve l'afafe ve l'gina. Allahümme kahre tedmire tedbire tenkile ibadete ihtilafe iftirak. İnşikaka mücadelete mukatelete muharebete inkraze hezimete adaina. Vec'alhum khaibin khasirin faşilin maksulin merdudin matrudin. Münkarizin, münhezimin, fi enzaril alem, fi enzaril insaniye, fi kulli, fi enzari kulli düvel. Ya aziz, ya cebbar, ya cellü, ya kahhar, ya zel celali vel ikram. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi sallallahu aleyhi sallam. Serihan. Bu kadar dayanacağımı tahmin etmiyordum. Çünkü 15 dakikada bir girdim çıktım. Allahu ekber, Allahu ekber. Büyük sensin Allah'ım. Sensin yalnız. Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hadihi da'veti tamme ve salatil qaime. Ati seyyidena Muhammeden il vesilete vel fadilete vel derecete rafi'a. Ve ba'thu makamen mahmuden illezi vaatte. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك سمنا بك عملنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا وصوم غد من رمضان نوينا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. بسم الله الرحمن الرحيم.